Poszła baba do lekarza, ginekolog, szajtan. Och, doktorze, pan pomoże, bo mam problem w majtach. Lekarz stał, diablo przystojny, oliwkowa cera. Po czym rzecze doń spokojnie i wzrokiem ją pożera. Proszę pani, to pomyłka, czeski błąd się wkradł. Jestem dżin, ekolog, słynny w Unii, kiedyś w kraju rad. Dziś promocja, spełnię pani trzy życzenia i to bez potrzeby pocierania Aladyna. Jedno gratis już się spełnia, pani problem znika i troll majtol, wredna zmora, trafia do śmietnika. Baba taki komfort net poczuła, wierzcie, że jej oczy jak 5 złotych jeszcze się zrobiły większe. Dom z ogródkiem i basenem życzę sobie już, wykrzyknęła euforycznie w nadziei na cud. Niestety aktualna rezolucja parlamentu UE wszelkie prace budowlane do odwołania blokuje. Trwają poważne badania nad wpływem krzywizny dachu na wzmożoną ilość złamań piszczeli u ptaków. Kesz kusz, kesz masz, kesz simsalabim piczy kłak. Jedno życzenie przepadło, zostało pani dwa. Ki chuj se, myśli baba i zerka podejrzliwie. To chce wyspę mieć na własność, mogą być Karaiby. Niestety aktualna rezolucja parlamentu UE wszelkie inwestycje w tym rejonie stanowczo blokuje. Trwają poważne badania nad przyczyną epidemii. Karaibski pomór świnek morskich w tym rejonie ziemi. Kesz kusz, kesz masz, kesz simsalabim berło. Drugie przepadło, zostało pani jedno. Baba nie w ciemię bita, poznała się na sprawie. Myśli, a nie będę chytra i trochę się zabawię. To panie drogi dzienie, mam takie marzenie głupie. Chcę od teraz wszystkich was mieć głęboko w dupie. Ale pewno pan mi powie, że parlament UE wszelkie ruchy kadrowe aktualnie blokuje. Więc ja przepraszam i już o nic nie proszę. A pan niech sobie wsadzi, nie wiem, może ekogroszek.